hacer a la redondeta, porque no la va a hacer. Un día están en el monte y amanece un caballer a la redondeta, y amanece un caballer. Bon dia, la porquerola. Bon dia, el bon cavaller. A la redondeta, bon dia, el bon cavaller. No em dirà la porquerola de qui són ixos porquets. A la redondeta, de qui són ixos porquets. La porquerola que la nit es va cloent, a la redondeta que la nit es va cloent. No me'n puc anar encara que no tinc el costum fet, a la redondeta que no tinc el costum fet. No em dirà la porquerola el costum i xequines, a la redondeta el costum i xequines. És un costale de nyenya que totes les nits sol fer, a la redondeta que totes les nits sol fer. En desembaina l'espasa, ja li n'ha fet un rimer. A la redondeta, ja li n'ha fet un rimer. Mone a casa, porquerola, que ja tens el costum fet. A la redondeta, que ja tens el costum fet. Bona nit, la hostelera. Bona nit, bon cavaller. A la redondeta, bona nit, bon cavaller. No em dirà la hostelera si hi haurà mos amb diner. A la redondeta, si hi haurà mos amb diner. Redondeta que ma filla vull guardar. Mare de Déu del miracle, mare de Déu del remei, a la redondeta, mare de Déu del remei. En 7 anys que sóc guardada, ara ja no ho guardaré. A la redondeta, ara ja no en guardaré. Més guardada estaràs ara que en 7 anys que vaig rodar. A la redondeta, en 7 anys que vaig rodar.